अतएव एनम न जरा तरती न प्राप्ति, इसलिए इस आत्मा को जरा मन मृत्यु जो है बुढ़ापा वह तरता नहीं का मतलब प्राप्त नहीं करता। तथा न मृत्यु और न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम, इसी प्रकार से मृत्यु शोक सुकृत दुष्कृत, सुकृत दुष्कृत का मतलब सुकृत दुष्कृत धर्माधर्म पुण्य और पाप, इनमें से कोई भी उसको प्राप्त नहीं करते। प्राप्तिरतर तरण शब्द अभिप्रेता न अतिक्रमणम, क्योंकि प्राप्ति ही यहाँ पर तरण शब्द के अर्थी है, अर्थ लेना चाहिए, अतिक्रमण अर्थ नहीं लेना चाहिए। क्यों? के कारण ही आत्मा, क्योंकि आत्मा ही कारण है और कारण को अतिक्रमण करके कोई कार्य चल नहीं सकता। कारण अधिक से अधिक का कार्य क्या करेगा, अपने कारण में लय होगा, उसका अतिक्रमण करके उसे आगे तो बढ़ ही नहीं सकता है। अतएव तरणम का अर्थ अतिक्रमण नहीं कर सकते, किंतु प्राप्ति अर्थ ही लेना पड़ेगा। न शक्यम कारण अतिक्रमण करतुम कार्येण, कारण का स्वरूप को अतिक्रमण करने की जो है कार्य के द्वारा करना संभव नहीं है। अहोरात्रा जो सर्वम तथा सदा कार्यम, और जो काल आदि जितने भी अगिनाया गया जो से संबंध नहीं कर पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वे सब के सब क्या है, सबसे उत्पन्न कार्य। अन्य ही अन्य से प्राप्त अतिक्रमण व क्रियता, और अन्य ही अन्य के द्वारा अन्य का प्राप्ति होता है, ये अन्य के द्वारा अन्य का अतिक्रमण हो सकता है। कार्य और कारण जब दोनों अभिन्न है तो वहां पर एक दूसरे के प्राप्ति या अतिक्रमण दोनों ही नहीं हो सकता, इसे न तर्क में न प्राप्ति ही, कि जब भेद है वही प्राप्ति है। यहां से चला आप गांव चले पहुंच गए तो ये आप भिन्न है, गांव भिन्न है, अतः आप यहां से जाकर के गांव को प्राप्त कर पाते हैं, ये नहीं। और आप भिन्न है और नदी भिन्न है, इसलिए नदी को तर करके आप अतिक्रमण करके गंगा पार चले जाते हैं, क्योंकि आपसे वो पार भिन्न है। इसलिए जो अन्य है के द्वारा अन्य का, अर्थात जहां भेद है वहीं पर प्राप्ति और अतिक्रमण दोनों ही संभव है। ननु तेन न तू तेन ही वतस, गांव गांव को अतिक्रमण कर गया, गांव गांव को प्राप्त कर गया, ये व्यवहार कभी नहीं हो सकता। स्वयं के द्वारा स्वयं का अतिक्रमण कभी नहीं हो सकता, या स्वयं के द्वारा स्वयं की प्राप्ति ये भी नहीं हो सकती। नहीं घटे तो मृत प्राप्यते, घटे न मृत प्राप्यते अतिक्रम्यते वा, कि घट के द्वारा मृतिका की प्राप्ति हो जाना या मृतिका का अतिक्रमण करना दोनों ही संभव नहीं। घट मृतिका भाव को प्राप्त कर दिया, जो घट को तोड़ दिया, चूर्ण बना दिया, तो व्यवहार के लिए कह देगा घट क्या हो गया, मिट्टी हो गया। अर्थात घट जो अपने घट भाव को परित्याग करके मृतिका भाव को प्राप्त कर गया, ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है। एक दो अवस्थाओं को लेकर, वहां भी अवस्थाकृत भेद को मात्र स्वीकार करके प्राप्ति का व्यवहार होता है। यदि अवस्थाकृत भेद को छोड़ दो, घट को मिथ्या मानोगे, फिर घट क्या मृतिका को प्राप्त किया है, ये नहीं, प्राप्ति भी असंभव हो जाता है। इसे कहते घट के द्वारा मृतिका को प्राप्त करना या अतिक्रमण करना दोनों ही संभव नहीं है। यद्यपि पूर्वम यह आत्मा अपद पापा इत्यादि ना पापमादि प्रसिद्धोक्त एव, यहां पर अब सुकृत दुष्कृत निषेध करने की जरूरत क्या, क्योंकि पहले भी आपने यो यम आत्मा पद पापमा ऐसा कह करके पाप आदि का प्रतिषेध तो किए ही है, तो पुनरुक्ति दोष होगा। तब कहते हैं यद्यपि कहा तो है हमने, तथापि यह अयम विशेष न तरती, फिर भी अंतर क्या है, वहां पर स्वरूप कथन था कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पाप रहित स्वरूप है। अब क्या हम कह रहे हैं, आत्मा को पाप पुण्य प्राप्त नहीं करते, दोनों में अंतर है। स्वरूप लक्षण कथन करने में और बाहिक का जो आरोपित वस्तु का निषेध करना, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये विशेष यह है कि क्या न तरती, ये जो कहा जा रहा है विशेष, प्राप्ति विषयत्व प्रतिषिध्य दे, प्राप्ति विषयत्व को प्रतिषेध जो किया जा रहा है ये यहाँ पर विशेष होता है। वहां ना विधि का नहीं निषेध था, वहां के स्वरूप कथन था, अपात पाप मैंने सर्व पाप रहित स्वरूप है ये कह दिया। क्यों है उसको पहले कथन कर रहे हैं, फिर लोक में तो दिखने को मिलता है, लोक कहते हैं अयम तो धार्मिक, अयम तो अधार्मिक, अयम पापी, अयम पुण्यवान, ऐसे व्यवहार तो हो रहा है। इसलिए आत्मा में पुण्य पाप की प्राप्ति या संबंध व्यवहार में देखने को मिलता है, अतः उसका निषेध करना जरूरी है उसके स्वरूप को सिद्ध करने के लिए। अतः उन्होंने कहा प्राप्त विषयतम प्रतिषिध्यते है, तत्र अविशेषण जरा देव मात्र मुक्तम, तत्र में अपद पाप शब्दों के पूर्व में अविशेष रूप से जरादि का भाव को कथन किया था, यहाँ विशेष रूप में उसके प्राप्त शब्द का निषेध करता हुआ कथन कर रहे हैं, ये दोनों में अंतर, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है। अहोरात्र आद्या उक्ता अनुक्ताश्च अन्य सर्वे पापान अहोच्यन्ते, अहोरात्र आद्या उक्ता, स्पष्ट कुछ बातों को तो अपने शब्दों से कह दिया गया है, लेकिन अनुक्ताश्च अन्य सर्वे, अनुक जितने भी अन्य सारी चीजें हैं उनको पापान अहोच्यन्ते, उन सबको एक शब्द से बोल दिया पापान। अतो अस्माद् आत्मस्य तौर निवर्तन्ते अप्राप्य, इसीलिए ही इस आत्मा आरोपी सेतु से अप्राप्य व बिना इसको प्राप्त किए ही सब के सब सर्वे पापमान निवर्तन्ते, उक्त अनुक्त जितना भी स्वरूप है वो सारे के सारे इस आत्मरूपी सेतु से दूर हो जाते हैं। अर्थात है नहीं हो तब तो संबंध भी बन जाए, निवृत्त होते का मतलब क्या है, एक होता नहीं कि आप आश्रम के गेट तक और वहां से निवृत्त होकर चले गए, नहीं वैसा या नहीं है ना निवृत्ति कि जो है आत्मा जो आपके पास पहुंच गया पाप, और फिर देखा भाई ये तो हमसे संबंध नहीं रखना चाह रहा है, इसलिए वहीं से लौट गया, ऐसा अर्थ भी या नहीं लेना है निवर्तन्ते का तात्पर्य वो नहीं लेना। निवृत्त क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो आरोपित है, आरोपित सर्प रज्जु को प्राप्त नहीं कर पाया, रज्जु के पास पहुंच के निवृत्त हो गया, ऐसे व्यवहार कर देंगे सर्प को आप रज्जु में आरोपित किए हुए हैं, अतएव कह दिया जा सकता है कि भाई रज्जु के पास पहुंचा हुआ ये सर्प उस सर्प क्या हो गया, रज्जु से निवृत्त हो गया, उसे प्राप्त नहीं कर सका, अप्राप्यैव निवर्तन्ते, ऐसा कह सकते हैं। वह तात्पर्य क्या है, ये नहीं कि वास्तविक सर्प था और रस्सी में घुसना चाहता था, मिथ्या सर्प होने के नाते व्यवहार हो गया, सर्प क्या है मिथ्या है, मिथ्या वो सर्प होने के नाते ये व्यवहार हो जाता है कि वह सर्प रज्जु को प्राप्त करना चाहा लेकिन प्राप्त किए बिना ही लौट गया, क्योंकि अधिष्ठान ज्ञान होते ही बराबर आरोपित सारे वस्तु स्वतः ही निवृत्त हो जाते, जैसे स्वास्थ्य आपको प्राप्त हो गया तो आरोपित जितना भी रोग था जिस किसी भी कारण से आए थे वो सब स्वाहा चले जाए, उसी प्रकार यहां पर भी सर्व प्राप्ति होने के बाद में कोई किसी भी चीज का संबंध नहीं रहता है, इसलिए क्योंकि उनका वह वास्तविक स्वरूप ही नहीं रह जाता है, ये कारण अपद पाप येष ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक उक्ता, इसलिए अपद पापमा वह जो है उसी को ब्रह्म शब्द से कहा ब्रह्मैव लोक इति ब्रह्मलोक, ये पहले भी हम लक्षण कर चुके हैं, पहले तीन पर्यायों में ब्रह्मणालोक लिया गया था और वहां से चौथे से शुरू कर दिया ब्रह्मैव लोक इति ब्रह्मलोक, किसी और आगे भी जहां जहां ब्रह्मलोक शब्द आएगा ब्रह्मैव लोक इति ब्रह्मलोक ही लेना। तस्माद् वायदगं सेतु तीर्थ्वा अंधा सन आनंदो भवति विद्या सन अविद्यो भवति उपतापी सन अनुपतापी भवति तस्माद्वैदं सेतुं तीर्त्वापि नक्तम अह एव अभिनिष्पद्यते सक्रदिवातु हि एवैष ब्रह्मलोकः सक्रदिवातु हि एवैष ब्रह्मलोकः, यह ब्रह्मलोक ऐसा है एक बार प्रकाशित हो गया तो सदा के लिए प्रकाशित हो जाता है, बारंबार उसे प्रकाशित करना नहीं पड़ता है, सक्रदिवात है, अव्यभिचारी प्रकाश स्वरूप वाला है, तस्माद वा इसलिए ही सेतु रूपा इस आत्मा को पा करके सेतुम तीर्थवा सेतु रूप इस आत्मा को पार कर जाने वाला व्यक्ति वह अर्थात अज्ञान को त्याग दिया, अज्ञान को नाश कर दिया आत्मज्ञान के द्वारा। वह व्यक्ति क्या है, अज्ञान काल में जो अंधा था अब अपने आप को क्या मानेगा, मैं आनंद हूं। क्योंकि अंधत्व शरीर कृत धर्म था, अब शरीर के संबंध को त्याग दिया, उसका अभिमान त्याग दिया, ज्ञान को नष्ट कर दिया है विद्या के द्वारा। अतः वो क्या कहेगा अपने आप को, ये आत्मा अपने आप तो स्वरूप स्थित होने के नाते आत्मा अंधा होता है क्या, आत्मा तो अंधा कभी नहीं होता। अतः जो आत्म स्वरूप स्थित होगी तो क्या कहेगा, मैं अनंत हूं, ये कहेगा। जब शरीर भाव में स्थित था तब वो बोलता था मैं अंधा हूं, क्यों, शरीर में आंख नहीं थी, आंख नष्ट हो चुके। इसलिए शरीर भाव में स्थित व्यक्ति कहेगा मैं अंधा हूं, लेकिन आत्मभाव में स्थित हो गया तो वो अनंतता को प्राप्त कर जाता है। ये दो अवस्थाओं को लेकर के बात कही जा रही है। अंधा सन जो पहले शरीर भाव में स्थित काल में अंधा था, हुए अंधा होते हुए, इस समय शरीर तो है प्राण क्रमशात शरीर तो है, लेकिन शरीर भाव में व्यक्ति स्थित नहीं है, वह अपने आत्मभाव में स्थित हो गया। इसलिए सन अंधा सन, अंधो भूतवा नहीं, पहले था ऐसा अर्थ नहीं कर रहे, सन वर्तमान में ले रहे, अंधा होते हुए भी वो क्या कह रहा है, अनंदो अहम अस्मी, विद्ध सन अविद्धो अस्मि भवती, उपतापी सन अनुपतापी भवती, इत्यादि सर्वधर्म का लेकर के कथन समझो। तस्माद्वा एतम सेतुम तीर्थ्वापि, इसलिए सेतु को प्राप्त करके नक्तम माने तमो रूपा अज्ञान रूपा रात्रि भी क्या हो गया, हर एव दिन के समान प्रकाश रूप हो गया। क्योंकि ऐसे ज्ञानी के में आत्म स्वरूप में क्या है, न दिन है न रात है, न अज्ञान है न ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान रूप ही है वो। अब तक तो आप शास्त्र आदि से ज्ञानाकर वृत्ति बना रहे थे, ब्रह्माकर वृत्ति बनाए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना किए, करते करते निर्गुण जब हो गए तो ज्ञान ही हो गए। जब ज्ञान स्वरूप हो गए हैं तब तक अभी तक जितना वृत्ति ज्ञान और वृत्ति को लेकर अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान दोनों व्यवहार जो चलता था वो दोनों ही खत्म हो गया। इसे कहा गया ब्रह्म ज्ञान के बाद वेद भी नहीं, उपनिषद भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब मिथ्या है, शास्त्र भी मिथ्या है, घबराना नहीं ये बात सुनकर, शास्त्र भी मिथ्या है। लेकिन उसे जब पहुंचने के बाद अभी मिथ्या करके किनारा कर दोगे तो गड्ढे में जाओगे, अभी मिथ्या नहीं, अभी तो परम सत्य है शास्त्र, शास्त्र का प्रत्येक वचन परम सत्य है। इस समय दृढ़ आस्था श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ उसमें लगे रहेंगे तो उसे पहुंचने अपने आप ही छूट जाएगा, है कि नहीं, अपने आप वो छूट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं तस्माद् एतम से तुम तीर्थ्वापि नक्तम अहर एव, रात्रि भी दिन ही हो जाता है, अर्थात तो अज्ञान ज्ञान का भेद खत्म हो गया, केवल ज्ञान ज्ञान प्रकाश प्रकाश स्वरूप ही रह जाएंगे। सकृत बात ही वेश, क्योंकि यह ब्रह्म लोग स्वभाव से कैसा है, सदा प्रकाश स्वरूप है। जबकि सूर्य को प्राप्त कर जाओगे तभी कह दे वाना दिन रात है, अब सूर्य का भी वास्तविक स्वरूप ब्रह्म में पहुंच गए तो फिर तो क्या कहना है, वहां दिन रात कहां से आ जाएगा। सूर्य रूपी औपाधिक पदार्थ पहुंचने पर भी दिन रात नाम का जिस भेद खत्म हो जाता है, लेकिन अज्ञान ज्ञान का भेद खत्म नहीं होता। केवल ब्रह्म स्वरूप में पहुंचने के बाद में ही अज्ञान ज्ञान भेद जो चल रहा है, ये ब्रह्म ज्ञानी है ये अज्ञानी है, गुरु ब्रह्म ज्ञानी चेला अज्ञानी, ये सब भेद है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। न गुरु ब्रह्म ज्ञानी न चेला अज्ञानी, दोनों ब्रह्म है, बात खत्म है। वो धीरे धीरे होएगा ना, सभी दृश्य पट ही है, इतना आसानी से थोड़े समझ में आता, जितना भी समझाओ तो नहीं ऐसा कैसे होगा, ये सब दृश्य कैसे पट हो जाएगा, सब बराबर कैसे हो जाएंगे, सब बराबर तो है नहीं, ये तो चित्र में एक राजा है एक मंत्री है घोड़ा है गधा है, अब कैसे कैसे सब बराबर है। अरे पट दृष्टिया सब बराबर, समझ ही नहीं पाते, बहुत मुश्किल इसको समझाना। वो पट दृष्टि नहीं आती ना दृष्टि को, तो आत्मदृष्टि कहां से आएगा? जब लौकिक दृष्टांत के अधिष्ठान दृष्टि है, उस लौकिक दृष्टांत को नहीं समझ पा रहा हूं, तो स्वरूप रूपी अधिष्ठान दृष्टि है जो सारा जगत को कैसे समझ पाऊंगा? आसान थोड़ी ये काम। वेदांत बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उस दृष्टि से उस भाव में स्थित होना, निष्ठा को प्राप्त करना स्थिति का, ये कठिन काम कि जहां किंचित व्यवहार यत्र द्वैतम इव भवति, इव भी हो जाता है, यहां तो जड़ीभूत हो रखा है, द्वैतम एव भवति हो रखा है, इव तो छोड़ो है? तो उस स्थिति में कैसे सब राग द्वेष से मुक्त हो जाएगा? सर्वम एकम एक भाव से जो है सर्वस्व सर्वम आत्मनि और आत्मा च सर्व सर्वस्मिन् भवति कैसे अनुभव कर जाएगा? फिर बहुत उपासना की अपेक्षा है। निर्गुण उपासना, सगुण उपासना भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिसकी बुद्धि निर्गुण में प्रवेश नहीं कर पा रही तो ठीक है, निर्गुण उपासना कर नहीं पाते तो सगुण उपासना करो, सगुण उपासना भी नहीं कर पाते चलो फिर मूर्ति पूजा करो और आरती उतार दंडक मारते रहो 108 बार, करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं हो जाते, इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई अभिनिष्पत्ति नक्तम अहरेव अभिनिष्पत्ति, क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्म रूपालोक है ना, नित्य निरंतर सदा ही प्रकाश स्वरूप है। यथोक्त सेतु की प्राप्ति में फलित बता रहे हैं, फल कथन कर रहे हैं ये। यस्माच्च पाप कार्यम आंध्यादि शरीरवत स्यात्, पाप का कार्य अंधत्वादि है, ये कहां है? शरीरवान के अंदर ही होता है। पाप कार्यम आंध्यादि शरीरवत एव स्यात् न तो अशरीरस्य, अशरीर के पास ये सब नहीं आ सकते, और आत्मा अशरीर रूप है, अतएव जो है वहां अंधत्व आदि नहीं हो सकता। तस्माद्वा एतम आत्मानं सितुं तीर्त्वा, इसलिए ही ये आत्मरूपी सेतु को प्राप्त करके प्राप्य तीर्त्वा माने प्राप्य आनंदो भवति देहवत्ते पूर्वम अंधोपिसन, देहवान होने के कारण से पहले वो अंधा था और अब भी उस शरीर दृष्टिया अंधत्व का रहने पर भी, रहते हुए भी वो आनंद ही रहता है। तथा विद्ध सन देहवत्वे, देहवान होने के कारण विद्ध होने पर भी सब देह वियोग है, देह भाव का देहाभिमान का परित्याग करने से, देह वियोग ने मरने के बाद, ऐसा अर्थ नहीं करना मरने के बाद कौन होता है ब्रह्मज्ञानी नहीं होता क्या मालूम, इसलिए हम मरने के बाद अर्थ नहीं, पहले भी कह चुके हैं देह वियोग का अर्थ पहले एक बार किया था भाष्यकार ने कि देहाभिमान का परित्याग, देहाभिमान का परित्याग ही देह का वियोग और कुछ नहीं तो फिर अंतर क्या है? अज्ञानी का भी शरीर मर जाता है, ज्ञानी का भी शरीर मर जाता, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, यदि मरने के बाद ही ब्रह्मज्ञानी होने हैं तो क्या पता चलेगा? इसलिए सर्वदा देह वियोग ऐसे स्थलों में अर्थ यही होता है कि वो देहाभिमान को परित्याग कर देने के कारण से तुम प्राप्त अविद्ध भवती, आत्मस्वरूपापन्न होने के कारण से वो अविद्ध हो जाता है, चोट आदि से रहित हो गया, तथा उपदापी बुखार आदि से भी रहित है। जब तक देहाभिमान वाला था सब बुखार वाला था नहीं, तथा उपतापी रोगादि उपतापवान सन, देहवत्ताभिमान जब तक था तब तक रोगादि को उपताप वाला होकर के जो था वही अनुपतापी भवती, अब आत्मभाव को प्राप्त करके वह अनुपतापी हो गया। किंच इतने और भी कारण यस्माद् अहोरात्रे नास्तः, जिसलिए अहोरात्रे दोनों ही वहां नहीं है ना, दिन ना रात है, सेतु कहां? सेतु में, आत्मस्वरूप में, आत्मस्वरूप में अहोरात्र दिन और रात्र नाम का वस्तु ही नहीं है। तस्माद एतम सेतु तीर्त्वा प्राप्य, इसलिए आत्मरूपी सेतु को प्राप्त करके नक्तम अपि तमोरूपम, नक्तम से इसलिए तमोरूपम रात्रिरपि सर्वम और एव अभिनिष्पत्ते, समस्त रात्रि भी दिन के समान ही हो जाता है, दिन ही हो जाता है, समान नहीं दिन ही हो गया, तो प्रकाश ही प्रकाश रह गया, न दिन न रात का भेद कैसे व्यवहार करोगे, दिन ही रह गया 24 घंटा दिन, और ऐसे सदा सदा के लिए दिन ही रह गया, अर्थात क्या है प्रकाश ही रह गया, उसको दिन भी नहीं कह सकते। सापेक्ष कथन किया जा रहे ना, पहले दिन भेद का जैसा व्यवहार रहता रहा, उस रात्रि रूपी भेद को निवारण करता हुआ दिन मात्र रह गया, ये कहा जा रहा है सापेक्ष कथन। इसलिए आगे स्पष्ट करते हैं विज्ञप्ति आत्म ज्योति स्वरूपम अहर इव अह, आगे ना अहर एव बहुत मने अहर इव अह, अहर ही है कहता क्यों आत्म ज्योति विज्ञप्ति स्वरूप आत्म ज्योति स्वरूप है, उसी को यहां पर अह के समान व्यवहार करके बोल दिया अहर इव अह शब्द प्रयोग हो गया। सदा एक रूपम विदुष संपदित इत्यर्थ, तात्पर्य हुआ इसलिए वह विद्वान का सदा एक रूपता की प्राप्ति हो जाती है। कौन सी रूपता को प्राप्त करता है एक रूपता में, सकृत्वाद सदा विवाद, सकृत में एक बार, ऐसा अर्थ नहीं सकृत्कार एक बार होता भी है, थोड़ा उच्चारण गड़बड़ा दे अर्थ भी खराब हो जाएगा, सकृत सकृत बोलते हुए तो गड़बड़ हो जाएगा, निष्ठा हो जाएगा। सकृत माने एक बार, ऐसा अन्यत्र रूढ़ है, लेकिन यहां पर एक बार प्रकाशित होने वाला ऐसा अर्थ नहीं करना, किंतु यह अर्थ है सदा प्रकाशित प्रकाश स्वरूप वाला सदा विवात अव्यानाम अनेकार्थत्वात् सकृत शब्द सदा पर्याय। अव्यय जो है जितने भी अव्यय हुआ करते हैं प्रसंग के साथ अनेक अर्थ वाले होते हैं, अतएव यहां पर सकृत शब्द को का सदा का पर्याय करके प्रयोग किया। सदा एक रूप स्वेन रूपेण एष ब्रह्म लोक, ये जो आत्मरूपी लोक है ब्रह्म रूपी लोक है, वह अपने स्वरूप से सदा एक रूप को प्राप्त कर जाता है। तो ऐसा प्राप्त करने से क्या होगा, तद्य एवं वही तुम ब्रह्म लोकम ब्रह्मचर्य अनुबिंधंती तेषाम वैश ब्रह्म लोक तेषाम सर्वेश लोकेश कामचारो भवती। एक रूपता को प्राप्त करने का लाभ भी बता रहे हैं, ऐसा होने के कारण जो इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोक एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्य अनुबिंधंती, ब्रह्मलोक को अष्ट प्रकार मैथुन का प्रत्याग पूर्वक ब्रह्मचर्य के द्वारा ही वह शास्त्र आचार्य के उपदेश से अनंतर अनुभव कर पाता है। तेषामे वेश लोक एदर्श ब्रह्मचर्य वाले लोग जो है वो ऐसे उपासकों को ही यह ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, अतएव ऐशाम सर्वेश लोक के शुकामचर तत्पश्चात उनके संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति प्राप्त होती है। तत् माने तत् एवं सुति, ऐसा ब्रह्म रूपता को प्राप्त करने पर जिसलिए वह एक रूपता को प्राप्त कर जाता है, वह एक रूपता की प्राप्ति कोई असाधारण साधन से के बिना नहीं हो सकता, इसलिए वह पूर्वोक्त एतम पूर्वोक्तम ब्रह्मलोकम यथोक्तम ब्रह्मलोकम एवं सति एतम ने यथोक्तम पूर्वोक्तम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण स्त्री विषय तृष्णा त्यागेन, बाकी सर्विषय तृष्णा त्याग हो सकता है लेकिन एकाकी न रमत है, स्त्री विषय तृष्णा त्याग करना बड़ा कठिन काम हो जाता है। बड़े बड़े आचार्य हैं वो अपने साथ एक सत्य कहते माया है, हमारी माया है क्या करें, नहीं अब उसके बिना जी नहीं पाते, इसने भी बड़े बड़े आश्रम वालों ने देख लिया क्या करें, चलो भाई रख लो हमें तो काम चलाना है आश्रम चलाना है, लेकिन ठीक रहना वो ठीक क्या रहेगा जब तूने दे ही दिया फिर ठीक क्या रहेगा, वो कहने का ठीक रहने का मतलब पब्लिक अफेयर में ठीक रखना, प्राइवेट अफेयर रूम के अंदर कुछ भी कर लो पब्लिक अफेयर में ठीक, दोनों आचार्य बन के रहो आचार्य और आचार्यायनी बन के रहो ठीक ठाक कर बस पब्लिक में, बाकी अपना जैसा भी चलेगा। तो ऐसी छूट बड़े बड़े आश्रमों में दे दिया गया, इसलिए कहा तेसरा वो क्या ब्रह्मज्ञानी बनेगा ऐसा आदमी, स्त्री विषय तृष्टा त्यागेना शास्त्राचार्योपदेश अनुबिंदती, त्याग के द्वारा ही वो शास्त्र आचार्योपदेश के द्वारा एतम पूर्वोक्तम ब्रह्मलोकम अनुबिंदती, पूर्वोक्त ब्रह्म रूपी लोक को प्राप्त करता है। स्वात् संवेद्यताम आपादयन्ती, स्वंतकर्ण का वृत्ति के साथ तादात्म्य अपन होकर अनुभव करने लग जाता है। स्व मैंने अपने आत्म अंतकरण का संवेद्य ज्ञानागार वृत्ति के द्वारा ज्ञान रूपता को प्राप्त कर जाता है। ये जो ऐसा होते हैं तेषाम एव ब्रह्मचर्य साधनवताम ब्रह्म विदाम एष ब्रह्मलोक, ऐसे जो ब्रह्मचर्य साधन वाले जो ब्रह्मविद्ता लोग हैं उनका ही लिए ही उनके प्रति ही यह ब्रह्म रूपी लोक का प्रकाशन हो जाता है। नान्येषां स्त्री विशेष संपर्क जात तृष्णाम ब्रह्म विदाम परोक्ष ब्रह्मविद्ता ब्रह्म विदाम अपी कह दिए, इसलिए अर्थात परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कराने पर भी ऐसे लोग स्त्री विशेष संपर्क जात तृष्णा यदि विद्यमान है ऐसे लोगों को वह ब्रह्म रूप का लोक प्रकाशित नहीं होता। इसलिए तेषाम सर्वेश लोकेषु कामचार भवती एतादृश ब्रह्मचर्य विशिष्ट शास्त्र आचारोपदेश जन्य सर्व ब्रह्म ज्ञानानुभूति से पुरुष के प्रति सर्वेश लोकेषु कामचार भवती उक्तार्थम। तस्मात् परमम एतत् साधनं ब्रह्मचर्यं ब्रह्म विदाम इति प्राय। इसीलिए भले वेदांत रट लो पढ़ लो सब कुछ कर लो, लेकिन ब्रह्मचर्य एकमात्र परम श्रेष्ठ साधन है जिसके बिना सब पढ़ा पढ़ाए हुआ चीज केवल खोपड़ी में रह जाता है, अनुभूति में कुछ नहीं आता। पढ़ा सकते हैं पढ़ सकते हैं ये सब हो सकता है, प्रवचन दिया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो है अनुभूति में नहीं आ सकता है। परमम एतत् साधनं ब्रह्मचर्यं ब्रह्म विदाम इत्यभिप्रायः। इसलिए अब उस ब्रह्मचर्य का स्तुति कर अनेक बात कहने जा रहे। अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण हि एव योग्याता तं विन्दते। अथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत् ब्रह्मचर्येण इष्ट्वा आत्मानं अनुविन्दते। यो ज्ञाता इति यज्ञ यज्ञ यज्ञ यो ज्ञाता इति स यज्ञ। इसे जो कुछ भी यज्ञ है वही क्या है ब्रह्मचर्य। ये जो ज्ञाता है वही ब्रह्मचर्य वाला होता है, जो ब्रह्मचर्य वाला नहीं वो ज्ञाता भी नहीं है। इसे समस्त यज्ञ को उन्होंने कह दिया ब्रह्मचर्य रूप ही है, क्योंकि तद ब्रह्मचर्य ही है वह योग्यता तम विन्दते, क्योंकि जो ज्ञानवान है वे ब्रह्मचर्य से ही उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करते। अतः यदिष्टम इत्याचक्षते, इष्ट का अर्थ दो है आत्म विशेषणा अथवा जो प्रसिद्ध इष्ट कर्म अग्निहोत्रम तपस सत्यम वेदानां च अनुपालनम आदित्यम वैश्वदेवं च इष्टमित्य विधीयते। इष्ट पूर्त दत्त कर्मों का वर्णन है ना, अग्निहोत्र है, तप है, सत्य है, वेदों का सभी प्रकार से पालन करना, आतिथ्य है, वैश्वदेवी है, इस इतने कर्मों को करने का नाम इष्ट कर्म होता है। अथवा भाष्कर विकल्प से एक और व्याख्या करेंगे आत्म विषय एषणा भी इष्ट, वह भी ब्रह्मचर्य ही है स्तुति कर रहे। क्यों तत् ब्रह्मचर्य नहीं है इष्ट वह आत्मान विंदते, क्योंकि ब्रह्मचर्य के साधन से ही वह इष्ट रूप कर्मों का अनुष्ठान करता है। ये आत्मिकेषणा का पूर्ण करने के लिए आत्म से ज्ञान को प्राप्त करता है, अतएव जो है वह इष्ट ही ब्रह्मचर्य है। इष्टवा आत्मानम अनुविंदते, शास्त्र आचार उपदेशानुसार वह साक्षात आत्मा को ही अनुभव कर लेता है। अथ यदि यज्ञ इत्याचक्षते लोक, लोक वे जिसको लोग यज्ञ सबसे कहा करते हैं, परम पुरुषार्थ साधन कथयंती और परम पुरुषार्थ का साधन करके वे लोग कहा करते हैं कौन शिष्टा तत् ब्रह्मचर्य में, वो क्या है वो ब्रह्मचर्य ही है। लोक में जिसे यज्ञ करके शिष्ट लोग परम पुरुषार्थ साधन कहा करते हैं वह और कुछ नहीं ब्रह्मचर्य ही है। क्योंकि आप स्थूल दृष्टि एक शब्द का अर्थ लेंगे ना, तेज अग्निहोत्र रुद्र याग पुत्र याग करते रहते, दुनिया विष्णु याग है, अनेक प्रकार के की करते हैं, उस दृष्टि से विचार करके देखोगे तो भी यज्ञस्याप यत् फलम, यज्ञ का भी जो फल है स्वर्ग आदि वह भी तद ब्रह्मचर्यवान लभते, वही ब्रह्मचर्य वाले को ही प्राप्त होता है, भ्रष्ट को नहीं प्राप्त होता। जिस स्वधर्म को परित्याग कर दिया ऐसा भ्रष्ट को प्राप्त नहीं हो सकता। आचार्य जी थे, उन्हें पहले एक को रखा, उसके बाद 10 साल बीत गया, नया ग्रुप आगे से नवी नवी एला मिल गई, वो पुराने को छोड़ दी, नए को पकड़ लिया, फिर 10 साल बाद एक और आ जाएगी तो उसको पकड़ लेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या है, है? आम ग्रह से भी खराब हो गया नहीं हुआ, माया भी बदल रही है। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान क्या काम का, इसलिए कहते हैं कि यज्ञ जो बाह्य कर्म है उसका भी फल भी प्राप्त करना है, तो उस गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे वानप्रस्थ हो, वो भी यदि ऐसे कर्मों के द्वारा स्वर्ग आदि फल प्राप्त करना चाहता है, उसका भी साधन ब्रह्मचर्य है। हृदय बार्याम अभिगच्छे का है ना, गृहस्थ के लिए क्या है, गृहस्थ स्त्री के संबंध बिल्कुल ना करे नहीं है, उसका धर्म है स्त्री के संबंध करना पड़ेगा पत्नी के साथ, लेकिन कब, जब इच्छा हो गया तब नहीं, तो भार्याम अभिगच्छेत कर दिया, पत्नी का ऋतुकाल जो होता है उस ऋतुकाल के बाद जो 3रे दिन से लेकर के 13वें दिन तक अनुमति है, वह 3 से 13 का बीच में भी पुत्र प्राप्ति यदि करना हो तो संतानार्थ संबंध करना चाहते हो तो अलग विधि उसका पालन करें, और संतान प्राप्त नहीं करना चाहते केवल धर्म का पालन करना चाह रहे हैं तो फिर अलग विधि, गर्भ न ठहरे, तो कंडोम्स के जमाना नहीं था ना, न मस्ती थी न सफारी था न कोई चीज था, तो इसलिए वो मंत्रों से सामर्थ्य प्राप्त करते थे, और वीर जा गया तो बीज गया तो बीज निष्फल हो जाता, केवल मंत्र प्रयोग इसका विधि है, अमुक औषधियां खिलाना है आपस में एक दूसरे को और फिर जो है वो मंत्र बोलना है, तब संबंध करेंगे तो कभी कर नहीं टहरेगा, और पुत्र चाहते हो तो अलग विधि, पुत्री चाहते हो तो अलग विधि, पुत्र भी कैसा पुत्र चाहते हो उसका अलग अलग विधि, उसको हम लोग पढ़ाते नहीं बृहदारण्यक परिषद का अंतिम में 3रे ब्राह्मण के बाद देखिएगा सब वर्णन किया हुआ विस्तार रूप में, किन दिनों में कर युग्म में कब करनी चाहिए, किस लिए करना चाहिए, सारा वर्णन, तो उसके अनुसार जो कर रहा है ना गृहस्थ आश्रम वो भी ब्रह्मचारी है। इसलिए विश्वामित्र और वशिष्ठ की कहानी आता है ना, विश्वामित्र गंगा पार करना चाहते थे, गंगा जी रास्ता नहीं छोड़ रही थी, तो विश्वामित्र बोले तो क्या करें, नारद जी वहां प्रकट और बोले बोलो अखंड ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी से मिलना चाहता हूं, कृपया रास्ता दो। वो सोचने लगे 100 बच्चों का बाप और कहूं मैं उसको अखंड ब्रह्मचारी, क्या करें, नारद जी का उपदेश मानना पड़ेगा, उन्होंने कहा ठीक है अखंड ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी से मिलना चाहता हूं, इसलिए कृपया गंगा माँ रास्ता दे दो। तुरंत रास्ता मिल गया, चले गए, आश्चर्य कर गया, कमाल है, क्या करे, फिर वहां गए अपना बाच्य वार्तालाप हो गए, वापस लौट गए तो फिर वही हाल, गंगा जी भरी पड़ी है, क्या करें, वशिष्ठ जी के पास गए, अब आप ही बता दो, वहां से आने के लिए तो रास्ता नारद जी बता दिया, अब आप बताओ क्या करें। बोला महागृहस्थ विश्वामित्र जो अपना घर लौटना चाहता है, अविवाहित व्यक्ति, अविवाहित है, हम उसको कह रहे हैं महागृहस्थी है, महाकामी पुरुष है, तो सोच रहे हैं क्या करें, आप बड़े को हरे तो चल दिए, वास्तव में रास्ता मिल गया, लौट के बैठे सोचने लगे ये कैसा उल्टा धंधा संसार चल रहा तो उल्टा उल्टा काम है संसार में, प्रभु की माया बड़ी विचित्र। अच्छा तो इधर वशिष्ठ जी ने सोचा इसको पाठ पढ़ाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का भी इसको सही से ज्ञान नहीं, ये सोच रहे शादी न करना ब्रह्मचारी है, औरत नहीं है तो ब्रह्मचारी, इसको पता ही नहीं ब्रह्मचारी क्या होता है। तो फिर रात्रि में जो है भयंकर वर्षा, वर्षा ऋतु था ही, गंगा जी भी इसलिए भरी थी ना, भयंकर वर्षा होने लगी। उसमें वशिष्ठ जी औरत बन गए, औरत बन करके बिल्कुल ऐसा कपड़ा पहने हैं कि बस सब कुछ अंग जो गीला होकर दिखाई दे रहा है। दौड़े दौड़े चिल्लाते चिल्लाते जो है, बचाओ बचाओ भाई रात हो गया, आप कहाँ पर रुके? अविश्वामित्र जी जो है, हाँ वो हमारे यहाँ रुको। वो अंध मंद मंद प्रकाश में भी ऐसा सौंदर्य दिखाई दिया, मोहित हो गए। अरे डर भी है, पता नहीं कौन औरत, किसकी औरत, क्या मालूम किसकी बेटी। इसने कहा तुम ये झोंपड़ी में, मैं उस झोंपड़ी में रहूंगा। अब उस झोंपड़ी में रह गए, अलग अलग झोंपड़ी में। अभी कहां नींद आई उसको, अब दरवाजा खोलें तो आवाज आ जाएगा। धीरे से छत से निकले विश्वामित्र, निकल करके धीरे से उसके छत से, उस कुटिया का छत से अंदर धड़ से अंदर देख तो विशेष जी बैठे हुए ध्यान मग्न होते, देख कहां गई औरत। वशिष्ठ जी बोलते समझ में आया ब्रह्मचारी कौन है, तुम्हारा ब्रह्मचारी कहां गया? स्त्री विषय तृष्णा जो है ना, यही ब्रह्मचारी का भाव। और हम तो विधिवत किए हैं संबंध, सौ क्या हजार भी बच्चा पैदा करते हुए मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, विधिवत किया ना, भोग किया ही नहीं, स्त्री को संबंध ही नहीं किया, वो भी पुत्र के लिए जो है यौन अग्निहोत्र किया है, उसको भी अग्निहोत्र के समान वर्णन है वहां ब्रह्म सूत्र इसमें बृहदारण्यक में अंत में। तो उस रूपेण उस उपासना के साथ उन्होंने संबंध किया, वो संबंध इसलिए क्या है, इंद्रिय भोगार्थ संबंध है नहीं, इंद्रिय सुखार्थ संबंध है नहीं, अतएव वो ब्रह्मचारी। और ये मन ही मन लड्डू खाए जा रहा है तो क्या करें, कैसे ब्रह्मचारी है वो। इसलिए बड़ा मुश्किल काम है, परमम मेधस साधन ब्रह्मचर्यम यज्ञ इत्यादि से, यज्ञ से भी फल, यज्ञ का भी जो फल है वो तब वही प्राप्त कर सकते जो वास्तविक ग्रस्त होता हो ब्रह्मचारी हो, माने विधि विधान के अनुसार स्त्री संबंध रखता हो वैसा ग्रस्त स्वकृत यज्ञों का फलभूता स्वर्गादियों को प्राप्त करता है अपने ब्रह्मचर्य की वजह से। यह ब्रह्मचर्य आश्रम वाला, वानप्रस्थ आश्रम वाला, कोई भी आश्रम वाला हो, स्थूल यज्ञों का फल स्वर्गादियों की प्राप्ति भी ब्रह्मचर्य वाला ही प्राप्त करता है। अतो यज्ञों पर ब्रह्मचर्य प्रतिपत्तव्य, इसे यज्ञ भी ब्रह्मचर्य है ऐसा समझना चाहिए। कथम ऐसे कैसे समझूं ब्रह्मचर्य यज्ञ थी आह, अरे ब्रह्मचर्य को यज्ञ कैसे समझू, यज्ञ को ब्रह्मचर्य कैसे समझूं? तब कहते ब्रह्मचर्य नहीं वही अस्मात योग्यता सतम ब्रह्म लोकम यज्ञस्यापि पारंपरण फलभूतम विन्दते लभते। कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही जिसलिए जो ज्ञाता है वह तम ब्रह्मलोकम, उस ब्रह्मलोक को यज्ञस्यापि पारंपरेण फलभूतम, यज्ञ का भी चित्त शुद्धि द्वारा परंपरा ब्रह्म रूपी लोक प्राप्ति करना ही फल है। यज्ञ का भी फल क्या है, चित्त शुद्धि द्वारा वो परंपरा कर्म का भी फल मोक्ष ही है, ब्रह्म लोक प्राप्त करना ही है। तो यज्ञो भी ब्रह्मचर्य में वही थी, इसलिए यज्ञ भी ब्रह्मचर्य ही है। योग्यता इति अक्षरानुवर्त्य यज्ञो ब्रह्मचर्यमेव, यो ज्ञाता इति यज्ञ बन गया, अक्षरों की अनुवृत्ति से भी स्पष्ट मालूम होता है यज्ञ ब्रह्मचर्य। यज्ञ पच्छेद कर लो, यो ज्ञाता, ज्ञाता इति ज्ञ, यो इति यह हो गया, यज्ञ बन गया, अर्थात ज्ञाता ही यज्ञ, और ज्ञाता क्या होता है, ब्रह्मचारी होता है, अतः ब्रह्मचारी ही यज्ञ। अथ यद इष्टम आचक्षते ब्रह्मचर्यम ये वतत, जो इष्टम करके लोक में कहा जाता है वह ब्रह्मचर्य ही है। कथम ब्रह्मचर्य नीव साधन तम ईश्वरम इष्ट्वा पूजयित्वा, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य रूपी साधन के द्वारा उस परमात्मा को पूजा करके अर्चना करके, वही अग्निहोत्र आदि कर्मों के वैष्णव देव कर रहे हैं ना, इष्ट रूपी कर्म दृष्टि से कह रहे, अथवा दूसरा अर्थ भी कर रहे, अथवा इष्टम कर क्या है एषणाम आत्म विषयाम कृतवा आत्म विषय एषणा का नाम इष्ट उसे करके ब्रह्मचर्य नहीं वह आत्म विषयाम एषणाम कृतवा तम आत्मान मनविदते उस आत्म सब को ही वो प्राप्त कर लेता है। एषणा इष्टम अपि ब्रह्मचर्य में इसे एषणा की दृष्टिकोण से भी इष्ट को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। दोनों अर्थ लिया इष्ट कर्म दृष्टि लोगे अंतकरण शुद्धि द्वारा आत्मशिकेशन पैदा होगा तद द्वारा आत्मज्ञान को वो शास्त्र आचार उपदेश से प्राप्त कर लेता है। अथवा सीधे शब्द का अर्थ कर दो आत्मशिकेशना तारस एषणा के कारण से वह शास्त्र आचार उपदेश द्वारा वह आत्मा को प्राप्त कर देता है। अतएव इष्ट ही ब्रह्मचर्य है। अत यत् सत्रायण मिथ्याचक्षते ब्रह्मचर्य तत् ब्रह्मचर्य ही सत आत्मस्त्राणं विन्दते अत यन् मौनम् इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यम् एव तद् ब्रह्मचर्य ही आत्मानम् अनुविद्य विमनुते तथा जिसे सत्रायण ऐसा कहते सत्रायण एक यज्ञ का नाम वह भी ब्रह्मचर्य ही है। क्यों तद् ब्रह्मचर्य सत आत्मना त्राणम् विन्दते इति सत्रायण क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सत्रूपी आत्मा सतः आत्मनः त्राणं विन्दते परस्माद् आत्मनः आत्मनः त्राणं रक्षणं ब्रह्मचर्य साधनेन विन्दते कि ब्रह्मचर्य रूपी साधन के द्वारा यह जीवात्मा उस परमात्मा से सदा रक्षा को प्राप्त करते रहता ब्रह्मचर्य सम्यक पालन होगा वह परमात्मा ही आपका सदा रक्षा करते हैं। जितने भी देवी आवे देसी विदेशी सब आपके लिए फीका रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन ब्रह्मचर्य दृढ़ हो निश्चय हो अंदर से अष्टधा मैथुन का त्याग मन से दृढ़ता पूर्वक तब इसलिए सतः मने परस्माद् आत्मना अस्मन जापरी जो आत्मा है इस आत्मा का त्राणम भवती रक्षा भवती इति सत्रा इति सत्रायणम बना दिया। इसलिए कहते देखो सत्सर परमात्मा से अप्रिय रक्षा करता है अतः सत्रायण कह दिया नाम वाला भी ब्रह्मचर्य ही है। फिर जिसे मौन कहते हैं लोग यन मौनम इत्याचक्षते ब्रह्मचर्य तो वह भी ब्रह्मचर्य ही है। मननात मौनम यहां मौन वो नहीं है वाक मौन हो गया वो भी परंपरा साधन बनेगा मुख्य मौन के प्रति मुख्य मौन के प्रति वह परंपरा कारण है साधन है लेकिन यहां मौन शब्द से वो नहीं लेना। मन का मौन भी नहीं मन का मौन क्या है संकल्प विकल्प रहित हो जाना इधर इच्छा लावे न संतुष्ट कार्य कर्मांश शरीर को चलने दिया और अपना कोई संकल्प नहीं करता अपना कोई विकल्प नहीं करता सकल व्यवहार कर रहा है इन व्यवहार कार्य कर्मानुसार चल रहा है उसका अपना उसके साथ कोई न संकल्प है न विकल्प है और मन का मौन होता है वो भी नहीं लेना। यह मौन सबसे मरण शास्त्राचार प्राप्त उपदेश का चिंतन वह बिना ब्रह्मचर्य का होगा नहीं कि ब्रह्मचर्य पक्का है तो उसका चिंतन जो लक्षित वस्तु का चिंतन भी चलते रहेगा नहीं तो क्या होगा ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्त इशुपजायते ही तो होता है ना। जो अब्रह्मचर्य वाला है उसको सांसारिक विषयों की चिंतन निरंतर चलते रहेगा उसमें आसक्ति बढ़ेगी और विनाश को प्राप्त नहीं ब्रह्मचर्य वाला है उसको सांसारिक विषय तंग नहीं करते उसका लक्ष्य है आत्मा जिसके लिए ब्रह्मचर्य का पान कर रहा है उस आत्म विषय चिंतन ही सदा होता है। शास्त्र आचार उपदेश अनंतर काल में नित्य निरंतर मनन जो होता है वही यहाँ मौन चलता है तद ब्रह्मचर्य ही एवं आत्मान अनुविद्य मनुते इसलिए ना मनुते क्योंकि ब्रह्मचर्य साधन से ही वह साधन से आत्मा को जान करके उसी का निरंतर चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, उसी का नाम मौन है। अतः मौन नाम वाला भी ब्रह्मचर्य ही है। भाष्य अथ यत् सत्रायणम इत्याचक्षते बहु यजमान वैदिकम कर्म सत्रायणम, बहुत यजमान वाला वैदिक कर्म का नाम सत्रायण होता है। आशीर्ण उपेयो हो इत्यादि शब्दों से युक्त जो विधियां हैं उनको सत्रायण याग बोलते हैं। अच्छा, तथा यज्ञवत इष्टवच्च इत्यर्थ, इसलिए यज्ञ के समान, इष्ट के समान ये जो सत्रायण है वह भी क्या है, ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य मेव तथा कर, तथा मने यज्ञ के समान, इष्ट के समान ये भी ब्रह्मचर्य ही है। कथम सतः मने परस्मादात्मनः, सतः मने सत त्रायण अलग अलग कर दो, सत त्रायण, सत मने सतः, षष्ठी से परस्मास कर रहे हैं, सतः मने परस्मादात्मनः, आत्मानः प्राणम अपनी रक्षा कर लेता है। आत्मा ने जीवात्मा साधक परमात्मा से अपनी रक्षा कर लेता है, कैसे, ब्रह्मचर्य साधने नविंदते, ब्रह्मचर्य रूपी साधन के द्वारा वह एतरस चीज को प्राप्त करता है। इसे सत्य के त्राण का आयन है, सत्य के त्राण का आयन है, आधार है, आश्रय कौन, ब्रह्मचर्य। यदि ब्रह्मचर्य रूपी आश्रय को धारण नहीं करोगे सत्य का त्राण भी प्राप्त नहीं होगा। सत्य के त्राण का अयन रूपा ये ब्रह्मचर्य है। अतः सत्रायणम शब्दमपि ब्रह्मचर्यमेव ततो, इसे सत्रायण शब्द से जो कुछ भी कहा जाता है वह भी वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है। अतयन मौनम इत्याचक्षते, और यह मौन करके लोक व्यवहार में कहा जाता है ब्रह्मचर्य साधने न युक्त सन आत्मान शास्त्र आचार्यभ्यम मनुविद्य पश्चात मनुते मन ध्यायति। अतो मौन शब्दों की ब्रह्मचर्यमेव, मौन शब्द से जो लोक में कहा जाता है अवांग मौन से आरंभ कर लीजिएगा, कोई चिंता नहीं है, परंपरा वो भी जैसे पहले कहा यज्ञ भी उस स्थूल यज्ञ को भी ले सकते हैं, अतः योग ज्ञाते सीधा ब्रह्म ज्ञानी को ही ले सकते हैं, दोनों यज्ञ शब्द का अर्थ है, एक तो परंपरा है एक साक्षात है, अतः यज्ञ ब्रह्मचर्य है। उसी प्रकार आपके इष्ट में भी था, कर्म में लिया इष्ट रूपी कर्म अथवा आत्म विषय घेषणा साक्षात मुमुक्षु मुक्षुता, वो दोनों को भी हमने इष्ट को इष्ट शब्द से लेकर के वो ब्रह्मचर्य कह दिए थे, उसे यहां पर भी समझना है सत्रायण में भी। इसलिए कहते हैं मौन में भी ऐसी समझो, मौनम इत्याचक्षते ब्रह्मचर्य में वो ब्रह्मचर्य है। क्यों, ब्रह्मचर्य नैव साधनेन युक्तः सन, ब्रह्मचर्य रूपी साधन से युक्त होकर के ही आत्मानं शास्त्राचार्याभ्याम अनुविद्य, शास्त्राचार्य उपदेश के द्वारा आत्म विषय ज्ञान को परोक्ष ज्ञान को प्राप्त करके पश्चात मनुते ध्यायति, उसके बाद परोक्ष अनुभूति के कारण होता निध्यासन आदि को वो निरंतर करता है। अत मौन शब्द अपि ब्रह्मचर्यमेव, इसलिए मौन शब्द ब्रह्मचर्य ही है। इसी प्रकार से और भी अनेक शब्दों से ब्रह्मचर्य की महिमा गाएंगे, स्तुति करेंगे। ओम पूर्ण।